पंछी के जैसी मैं उड़ने लगी हूँ क्यों, चंदा सितारों से जुड़ने लगी हूँ क्यों, पंछी के जैसी मैं उड़ने लगी हूँ क्यों, चंदा सितारों से जुड़ने लगी हूँ क्यों। यूं ही मैं खोई रहूं सांसों में सपने बुनूं, जाने क्या सोचा करूं, क्या मेरा दिल खो गया। यूं ही मैं खोई रहूं सांसों में सपने बुनूं, जाने क्या सोचा करूं, क्या मेरा दिल खो गया। कैसी हलचल है चल है, ये किसने जादू किया, क्यों मेरा झूमे जिया, क्या मेरा दिल खो गया, ये मुझको क्या हो गया। जाने कहाँ है वो मुझ में छुपा है जो, क्यों मेरी झूमे नजर, क्या ढूंढे मेरी नजर। जाने कहाँ है वो मुझ में छुपा है जो, क्यों मेरी झूमे नजर, क्या ढूंढे मेरी नजर। अनजानी राहें हैं क्यों, बेख्वाब आंखें हैं क्यों, घबराई सांसें हैं क्यों, क्या मेरा दिल खो गया। अनजानी राहें हैं क्यों, बेख्वाब आंखें हैं क्यों, घबराई सांसें हैं क्यों, क्या मेरा दिल खो गया। कैसी हलचल है हर पल, क्यों चंचल है, ये किसने जादू किया।